Ahoj, vítejte u dalšího CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáš. Nejdůležitější událostí tohoto týdne bylo, že Facebook nebo vývojáři Facebooku dokázali portovat Doom na hodinky Apple Watch. Ale o tom se tento týden bavit asi nebudem. Ale já jsem se o tom chtěl bavit, to je úplně revoluce tohleto, to je zpráva roku. Ty jsi byl na tohle připravený, že jo? Já tě zaskočím, dneska se budeme bavit o Windows, o dlaždicích. Ne, pojďme se bavit o tom Doomovi na Apple Watch. Já nic takovýho. Ale to je fakt zajímavý, jako hodinky, chápeš? To se musí skvěle hrát, že jo, na těch hodinkách. Božský, tam otáčíš tím kolečkem, jako ne? No jasně. To je paráda. No, Microsoft tento týden měl takovou velkou akci, na kterou jsme čekali snad 2 roky. Nuda. Protože poté, co koupil Nokia, tak ještě pořád nevydal telefon, na který jsme čekali. Prostě ten nějakou tu high-endovou špičku, která by byla nabušená technologiemi, furt to byly jenom nějaký nižší střední třídy nebo úplný jako low-endy. Ale teďka přišly ty klíčové telefony a s ním tablety a spousta dalších hraček a všechno se to točilo kolem Windows 10. To dlužno dodat, že ta jejich strategie měla nějaký smysl. Lumie 520 byla strašlivě úspěšná a v návaznosti na to oni se toho chytli a řekli si, my teda vydáme spoustu low-endů, když jsme v tom low-endovém segmentu úspěšní, a zatímco teda ty vlajkové lodě se moc neprodávaly. Byla to trochu chybná strategie, protože existuje sorta lidí, kteří prostě tu vlajkovou loď chcou a potřebujou a koupí si ji. A je to hodně právě ta sorta novinářů, blogerů a nadšenců. A jsou to takový ty lidi, kteří přece jsou celkem vlivní a ostatním třeba naslouchají. A pro tuto skupinu lidí tady byla potřeba vlajková loď. No a teď jsme teda dostali 2 lodě. Hlavně ta vlajková loď dělá ksicht celý té platformě. To vlastně nemůžeš si řídit, jakože Windows Phone je úspěšný díky tomu, že má prostě levnou Lumii 520, ale prostě musíš tam brát ty funkce, ty schopnosti a ty vlastnosti toho nejvyššího modelu, že jo? No určitě. A potřebuješ taky vzorový telefon, abys ukázal ostatním, jak se to dělá, a já si myslím, že to teď Microsoft zvládnul docela dobře. No ale nejdřív Microsoft tam nás chtěl ohromit nějakými čísly o tom, jak se těm desítkám teďka daří. Ty asi k tomu budeš vědět trošku víc. Já do tolika neumím počítat, takže to radši řekni ty. Zase jsme se dozvěděli, kolik aktivací už proběhlo. A podle dat od Microsoftu už používá Windows 10 na osobních počítačích, notebookích nebo tabletech 110 milionů lidí. Poslední číslo, které jsme slyšeli, bylo tuším 75 milionů. Není to zas tak razantní skok, musíme vzít v potaz to, že ta základna potenciálních počítačů k upgradeu je opravdu obrovská. Miliarda a víc, že jo? No, miliarda a víc, a oni sami řekli, že chcou do 2 nebo do 3 let být na miliardě nebo něco takového právě. A jako z mýho pohledu těch 110 milionů, i když je to samozřejmě velký číslo, jako je a ne, že není, tak si myslím, že to není zas až tak jako něco extrémního. Prostě ten systém si můžeš stáhnout zdarma a nejenom, že si můžeš stáhnout zdarma, tam kolem těch hodin ta ikona se pořád ukazuje a pořád je to otravuje, abys si ho stáhnul zdarma. Takže lidi upgradujou a neupgradujou. Já nevím, tobě to třeba přijde jako velký nebo malý číslo? Jako vzhledem k té cílové miliardě, o který mluvěj, tak je to jako ucházející asi. Jo, je to teprve 2 měsíce venku, nebo 3 měsíce? No, 2,5 měsíce asi venku. Ten přechod bude prostě postupnej, lidi trošku vyčkávají. Díval jsem se na české statistiky, na rankings.cz, který to tam měřej. A u nás to vypadá, že ten růst trošku oslabil, nebo pořád to roste ten systém, ale už ne tak rychle. Prostě teď se to drží na nějakých 6-7% jako tržního podílu mezi všemi zařízeními, kde jsou teda i tablety, smartfony, i počítače. Takže jako roste to asi ne tak možná rychle, jak to Microsoft doufal, ale pořád to ještě roste, no. Bylo by smutný, kdyby to po těch 2 měsících přestalo. Ale jo, jako já se nebojím toho, že by to přestalo růst. Já si myslím, že ono to bude růst a celý rok určitě kontinuálně. Jako rozhodně to poroste s tím, s novými zařízeními. Prostě budeš mít teďka tady Vánoce a budou se prodávat nový počítače a teďka už tam ty desítky budou. Prostě 8 už nikdo prodávat nebude a myslím si, že ty 7 asi už taky ne. Malinko nakopne, my si myslím, že ne nějak zásadně, až uvolní ten upgrade pro mobily třeba taky. to bude vesměs po novém roce, většina těch lidí bude moct upgradeovat po novém roce. No, ale ta miliarda si myslím, že je každopádně hodně vzdálený milník. Jo? I když se bude upgradeovat, tak si myslím, že to tempo, že bude spíš nižší. Za začátku ta první vlna je vždycky jako největší. Oni myslím. Do toho započítají i ty Xboxy a těch už je taky jako 10-20 milionů, nevím, kolik se toho prodalo vlastně, těch Xbox One. Ty myslíš, že do toho započítají Xboxy? Rozhodně, oni mluvili o celý té platformy, nemyslím, že nemluvili jenom o počítačích osobních. Tak je pravda, že ty aplikace by tam měly běžet, že v podstatě, takže no, jasně. Proč ne, no. No a aplikace budou nový, Microsoft řekl, že jedna z partnery Facebook připraví novou aplikaci, jednak sociální síť, jednak Messenger a ta třetí, co to bylo, Instagram. Ale samozřejmě jsou tam i další, jakože bylo potvrzený, že přijde Candy Crush Saga třeba jako univerzální aplikace, byť už tady je jako neuniverzální aplikace. A těch aplikací je víc, ale já si nejsem třeba úplně jistý v Česku, který z nich používáme nebo ne. Mám pocit, že tam je Uber nebo něco takového. Hodně se pořád čeká na ten Google, vlastně těsně před tou konferencí tak se spekulovalo, někde nějaký arabský blog napsal, že Google vydá svý aplikace pro Windows 10 jako univerzální aplikace, ale zatím se to teda nepotvrdilo, ale podle mě by to jako dávalo smysl, protože myslím si, že i Google ví, že ta platforma poroste, že bude důležitá a že by tam jako měl být minimálně třeba ten YouTube, aby tam měl Gmail, Hangouts, jako je to v jeho zájmu taky, aby tam ti uživatelé byli. No určitě, tohle už neukecá. Jako jestliže na osmičkách nebyl, tak desítky už opravdu neukecá. A ten Google, to by bylo zásadní oznámení, to bych si jako fakt pamatoval, ale bohužel žádná až takhle zásadní aplikace se v podstatě nechystá, že? Nebo nebyla oznámena žádná nová pro Windows 10. No z těch čísel důležitých, podstatných je to asi všechno. Já bych hned začal asi s těmi zařízeními, které byly hodně vzrušující podle mě. Microsoft tam zase vytáhl HoloLens, takový ty brýle pro rozšířenou realitu. Je tam zkrátka ten průhledný displej, který prostě vidíte to, co je před váma normálně, ale zároveň se do toho obrazu vkládají hologramy, tedy nějaké virtuální objekty. A Microsoft tam představil takový nový demo, který se jmenovalo Project X-Ray. A byla to hra, která do vašeho obýváku, ložnice, na záchod, prostě kde to budete mít ty brýle, tak tam přinese mimozemskou invazi. Prostě najednou ze zdi, tam vystřelíte takovou díru do zdi a tam vylezou emzáci a budou vás tam žrát a budou tam dělat různý bordel. A teda spolu s těmi brýlemi tak Microsoft oznámil takový nějakou rukavici, už nevím, jak se přesně jmenuje, ale zkrátka bude to ovládací prvek v té virtuální realitě, že vy si to nasadíte na tu ruku a najednou prostě tam místo toho, tak tam budete mít zbraň, meč, jako cokoliv, co ti vývojáři navrhnou. A co je klíčový, tak vývojáři už budou moci konečně se o tu platformu zajímat, protože Microsoft v první čtvrtině příštího roku začne HoloLens prodávat. Bude to teda zatím nějaká vývojářská verze, která bude teda hodně drahá. Bylo to, myslím, kolik, $3000? $3000, ano. Já, člověče, jako být vývojář, koupil bys si to? No, asi jo. Hele. Ale je tam jako nejistý výsledek, jestli tady, jako nemá smysl vyvíjet pro něco, co třeba se nebude prodávat, nebo co nebude moc úspěšný. Protože já jako nedokážu si představit, jakou tomu dát cenu, aby to lidi kupovali. Jako kolik, $500? Jako fakt víc asi ne? Já ti rozumím, na druhou stranu víme, že Google Glass se prodávali, takovej ten, jak se to jmenuje, Oculus Rift, ten se taky prodává. A myslím si, že ze všech těchto technologií, byť teda je nejdražší HoloLens, tak je nejzajímavější. A já už jsem to tady kdysi říkal, že jako jakkoliv mě třeba ty Googlovy brýle celkem nechávají chladným. I ten Oculus Rift si myslím, že není cesta. Byť se o tom strašně mluví, všichni jsou z toho nadšený. Já nechápu proč. Myslím si, že ty HoloLens právě jsou cestou vpřed. Mimochodem, ty jsi říkal virtuální realita, ale ona je to spíš rozšířená realita, že jo? Nebo smíšená, no. Takže oni tomu sami říkají mixed reality. Jo, jasně, no. Schválně se vyhýbají tomu virtuální reality, aby si to lidi nepletli s tím Oculus Riftem. Zase ten Oculus Rift je jako jednodušší, protože to máš fakt jenom display a je to závislý na počítači, je to připojený kabelem, nemusíš tam řešit výkon, nemusíš tam řešit výdrž, všechno to je tohle obstará počítač, ale ten HoloLens, to je vlastně počítač je uvnitř, akumulátor je uvnitř, to vůbec není spojený s počítačem. Fakt si furt nedokážu představit, jak to bude těžký na hlavě, jak to dlouho vydrží, jaký tam bude výkon, aby ta grafika byla fakt působivá. Fakt je tam tolik otázek. No, ale já si právě myslím, že jako v porovnání s tímhle, když se nad tím zamyslíš, tak ten Oculus Rift vypadá docela trapně, že jo? teďka, když jako to srovnal, jedno je připojení k počítači, druhý není prostě. A vem si, ale Oculus Rift co dělá? Oculus Rift... Ale Oculus Rift už máš dneska pro to spoustu her, spoustu programů, spoustu obsahu. Je to jednodušší na to něco portovat. Já bych tomu neříkal hry. Ano, je to jednodušší, ale proč? Protože to jsou v podstatě dvě obrazovky, nebo jo, prostě vidíš normální obraz před sebou, tak jako kdybys měl monitor svým způsobem. Když to, co dělá ty, nebo co dělají ty HoloLens, ty prostě rozšiřují tu realitu, prostor kolem tebe, a to teda na mě působí mnohem víc, musím říct. Ale vývoj pro tohle bude složitější a těch užitečných aplikací nebo her podle mě nebude tolik. Bude to určitě ohromující, jo. To demo vypadalo fakt krásně, ale jak dlouho tě to bude bavit, jak... Já jako mám stejný problém s tím Oculusem Riftem. Jako nějaký to úvodní demo, když to poprvé vidíš, tak jsi celkem vyplesklej z toho, ale jak já furt říkám, jako jaký hry na tohle chceš dělat? Prostě to nebude podle mě fungovat, nedovedu si to představit. Jakýkoliv hry, tam jde o to, že ty nebudeš potřebovat monitor, ty se budeš koukat na tady tohle a budeš hrát střílečku, budeš se otáčet normálně hlavou. No a jako to, že si zacvičím krz krk prostě tak jako... To je jako v kině, prostě máš obraz, který tě obklopí. Ne, tohle prostě já si nemyslím. Hele, akorát prostě budu zmatený z toho, že se sice rozhlížím kolem sebe tím, že fyzicky hejbu hlavou, ale na druhou stranu pohyb nebudu dělat tím, že půjdu. Že jo? Pohyb budu dělat tím, že mačkám páčku nějakou. Jo? A na mě tohle působí fakt jako trapně, to není dobrý. A tak samozřejmě je otázka, co předvedou další výrobci. Můžou vymyslet nějaký prostě běžící pásy, nějaký trenažery, na kterým budeš chodit pořád do kolečka. Jako když to vymyslej, proč ne, ale zatím to, co jsem viděl u Oculusu Riftu, tak prostě mě nepřesvědčilo, že to je správná cesta. Jo, to zatím, hele, když si sednu k televizi a budu držet gamepad v ruce, tak i když ten televizní obraz mě sice neobklopí tak jako ten Oculus Rift, tak pořád mě to pohltí, že jo? Je to dobrá hra, prostě do toho se zažereš a neřešíš, že je kolem nějaká zeď, kytky a skříně. Vidíš jenom to, co je na té obrazovce, že jo? Ok, nechme to, ale neviděli jsme na vlastní oči současnou verzi Oculus Riftu ani HoloLens, takže necháme to uzrát ten rok, dva, než se to stane, nebo než se to dostane k nám, nebo než se to dostane vůbec do obchodu, a pak si řekneme vlastně, co má z toho budoucnost, co se nám víc líbí. To určitě, akorát mě prosím tě napadá ještě jedna věc, nebylo to demo od Microsoftu trochu vylhaný, protože pokud vím, tak ten HoloLens zatím funguje tak, že máš dost omezený pole, kde něco pole, vidíš, ano. Že jo? Takže... No to je, my jsme neviděli to, co viděl ten ano, člověk. Ano, přesně tak, my jsme viděli toho člověka, že jo, jak tam kolem sebe má ty příšery. Jak tam, ale... jo, ano, ano. A já si myslím, že jako ve chvíli, kdy ty HoloLens nebudou fungovat, takže opravdu budeš obklopený tím obrazem, tak to taky nebude fungovat, zejména takováhle hra. Takže určitě jako je tady taky hodně ale, nebo takových spíš výkřičníků, na který si musíme dávat pozor, podle mě. No určitě. Ale další zajímavý zařízení, který už má k nám mnohem blíž, už se bude prodávat v listopadu, tak je chytrý náramek Band. Je to druhá generace toho náramku. Ta první byl takový experiment. Ten náramek nebyl nějak zvlášť pěkný. Ale nebyl ani ošklivý. No, podle mě byl docela ošklivý. Byl taková, takový kvádřík, který nosíš na ruce. Fakt moc se mi nelíbil. Microsoft chtěl demonstrovat, kolik všemožných snímačů do toho může integrovat. Prostě měří to cokoliv, co děláte přes den, v noci. Ať už sportujete, tak prostě fakt je tam těch moc snímačů pohybových, který měří vlastně vodivost kůže, jak se potíte, měří to srdeční tep a podobně, vyhodnocuje to, dělá to takový pěkný statistiky. No a tak ten Band 2 tak dělá to samý, navíc má další snímač a to je barometr, který měří prostě nadmořskou výšku, nebo když budete stoupat po schodech, tak to bude prostě počítat tady tyhle věci, což je fajn. Ale navíc ten náramek je, myslím, že je menší, ale je hezčí. Je takovej krásně zaoblený, kopíruje tvar toho zápěstí, ten displej je oblej, je teďka OLED, takže by měl být trošku i úspornější a čitelnější. A prostě mi se to hrozně líbilo, já nevím. Vypadá to krásně, jako na sport si myslím, že to je super věc. Jako oni tohle, tady tohle hodně cílí na to sportování, prostě nedělají z toho konkurenci pro Android Wear nebo Apple Watch, tady tohle je fakt jako pro ty sportovce. A navíc tam máš prostě taky nějaký jako automatický vyhodnocování toho sportu, tam ukazovali třeba golfisty, že jim to měří, jak vlastně švihnou tou hůlkou, nevím teda, jak moc tohle bude použitelný, nebo jak moc budou jako využívat tahle data k nějakému jako kariérnímu pokroku nebo něco, ale jako i právě tady tohle demo, který ukazovali, tak to vypadalo prostě dobře. Já nevím, já fakt si nemůžu pomoct, ale z toho jsem byl hrozně nadšenej a hned bych si to koupil, kdyby to u nás bylo. No, to jsi řekl moc hezky. A ono je to hodně taky navázaný na nějaký, řekněme, cloudový služby, že synchronizuje se to s Microsoftem, se serverama a pak třeba na počítači nebo na mobilu nebo na tabletu prostřednictvím nějaké aplikace si můžeš pěkně jakoby procházet, že jo, všechny ty záznamy, který o tobě ten náramek nazbíral, takže na jednu stranu už si říkám, že tady něco podobného bylo, protože Microsoft měl aplikaci, kterou zabíjí, v listopadu skončí, jmenuje se to Zdraví a fitness a tam to bylo, že jo, podobný. Tam se ti prostřednictvím telefonu ukládali nějaký data o chůzi a o běhu a o všem možným a o příjmech kalorií a je to trochu jako reboot, ale na druhou stranu s tím náramkem si myslím, že tohle bude fungovat prostě dobře. No určitě, ale ono jako, i jako samostatní hodinky tak by to mohlo fungovat, protože vypadá to podle mě i celkem elegantně, jako neudělá to ostudu vlastně podle mě ani na ruce nějakého manažera. A budeš tam mít i ty funkce, prostě, že to bude spojený s mobilem, navíc prostě to je jeden z mála náramků nebo hodinek, který se dokážou spojit i s Windows Phonem nebo Windows Mobile, i s Androidem, i s iOS, takže mají jako docela velkou cílovou skupinu, která si tohle může koupit. No určitě, no. Na tohle oni spolíhají, že teda jsou jiný než konkurence, že podporují jakoukoliv platformu, že vyměníš telefon a neřešíš, že příslušenství komunikuje jenom třeba s Androidem. Exkluzivně to tady není. A to je fajn. No, bude to stát $250 a na trh to přijde v listopadu, jak jsem řekl. Jo. Oni říkali, že to je už člověče 11. senzor v tom bandu, ten barometr. Mm-hmm. Což je šílený docela, ne? 11 senzorů. Jak už jsem naznačoval v úvodu, tak nadšenci do Windows Phoneu čekali hodně dlouho na novou vlajkovou loď. Naposledy tady byla 930, což už je rok a půl nebo rok a tři čtvrtě starý telefon, nebo vlastně i víc, protože to vychází z modelu Icon. A bohužel, ačkoliv je to poslední vlajková loď, tak jí postihlo ještě to neštěstí, že měla takový typ displeje, že tam nebyl glance screen u toho. Přitom všichni levnější telefony potom to měly, takže to bylo docela trapný, takže ten, kdo chtěl vlajkovou loď, tak se musel smířit s tím, že přistoupí na tenhle ten kompromis. No možná bys mohl vysvětlit, co to ten glance screen je. Jo, aha, to je dobrá připomínka. Pro ty z vás, kteří nevědí, co je glance screen, tak je to taková speciální, dá se říct, aplikace, která vám ukazuje čas. Vy když vypnete display, tak místo toho, aby zůstal vypnutý, tak se tam zapne nějaká určitá vrstva nebo určitých pár bodů a ukazují vám čas nebo notifikace. V poslední verzi tam teda přidali i, že se může ukazovat na pozadí nějaký třeba obrázek, ale je to konfigurovatelný, je to na vás, může to být zobrazený tak dlouho, jak chcete. A já třeba na Lumi 830, která má úplně nevhodný typ displeje, to znamená, že ten displej je vlastně rozsvícený celý a nejenom ty body, tak musím konstatovat, že navzdory tomuto faktu, i když mám ten glance screen zaplejt celou dobu, tak se to na výdrži nepodepisuje v podstatě vůbec. A to je na tom asi to nejvíc fantastický, že je to strašně užitečný a nežere vám to baterku. No, jako větší smysl to má na těch AMOLED displejích, kde můžeš rozsvítit jenom ty konkrétní body, které tam svítí, prostě zbytek displeje bude černý, bude neaktivní a prostě bíle se tam rozsvítí fakt jenom těch pár pixelů. A právě ta 930, tak AMOLED displej měla, ale neměla glance screen, což bylo fakt šokující úplně. No ale nový telefony, ty nástupci 930 a taky Lumie 1520, tak to jsou Lumie 950 a 950 XL. Ty mají oba dva AMOLED displeje, oba dva mají glance screen a oba dva mají to Quad HD rozlišení prostě 1440 na 2560 pixelů. Akorát ten menší telefon tak má úhlopříčku 5,2 palce a ten větší 5,7 palce. Obě to jsou pádla, jako fakt, já už jsem to několikrát říkal, že mám radši, když to je těch 5 palců a míň, ale jako s tou 950 bych asi dokázal žít. Jen mi trošku přijde škoda, že to rozlišení je takhle vysoký, myslím si, že to je zbytečný. No Full HD by tam stačilo celkem. U toho menšího by Full HD určitě stačilo. No. Fakt, jako kolik lidí tady tohle ocení a na kolik o kolik výdrže nás to připravilo, že jo? Protože tam musíš vykreslovat o polovinu víc pixelů. A bohužel Microsoft potřeboval udělat to, co jsme mu v minulých letech vytýkali, nebo respektive potřeboval dohnat ten důvod, kvůli kterému ten trh taky utíkal určitě, a to byly ty špičkový parametry. Že? Ty Lumie vždycky v minulosti měly takový jakože přijatelný parametry, ale vždycky konkurence měla o pár čísel navíc a lidi na to hold prostě slyšejí. Vlastně ty dva telefony jsou hrozně podobný těm Nexusům, o kterých jsme se bavili minulý týden. Vlastně je to úplně stejně, mají stejný displej, stejně velký displeje, i ty procesory vevnitř jsou stejný, protože ta menší Lumie tak má 6-jádrový Snapdragon 808, ta větší Snapdragon 810. Ten je teda jako rychlejší, má více jader a jako vůbec ty parametry tam jsou lepší. Ale myslím si, že na tom běžným používání toho telefonu, že to moc znát nepůjde, protože ty mobilní Windows jsou poměrně dobře optimalizované a běží i na těch horších procesorech. Takže Microsoft to dohnal těmi displeji, dohnal to tím výkonem. Je tam teda oba dva telefony mají 3 GB RAM, 32 GB úložiště a i čtečku karet, který mohou mít kapacitu až 2 TB. Samozřejmě taková karta 4 není, ale jednou bude a bude tam fungovat. Což je fajn, že Microsoft tady tohle nechává. Já ještě prosím tě, ten procesor má chlazení takový tekutinový, že jo? Jo, a co je teda zajímavý, tak procesor je chlazený, nebo celý ten chipset je chlazený. Říkali tomu, že to je vodní chlazení, ale prostě je tam nějaká jako heatpipe trubička, podobně jako máte v chladiči možná na procesoru nebo na grafice vlastní v počítači, ale třeba ty heatpipe používá i Sony těch svých vajkových telefonů, protože dneska ty chipsety jsou prostě tak výkonný a hrozně pečou a potřebuje se to chladit nějak efektivně, tak využívají ten heatpipe, který prostě to teplo odvede někam jinam, tam se to teplo, nebo tam se ta tekutina odpaří, vrátí se zpět. Je to dobrý řešení a hlavně třeba Sony ukazuje, jak vyřešit problém s tím Snapdragonem 810, který je fakt tím přehříváním hodně trpí. A potom tím trpí i ty vlastnosti telefonu. Nebo vůbec jako obecně třeba telefony dneska umí točit 4K video, ale točí ho jenom chvilku, protože ten snímač nebo i ten procesor, ten chipset, nebo tam máš prostě ten obrazový procesor, tak se hrozně zahřívá při tady tomhle. Takže to prostě tam je to většinou všude omezený na 5 minut, ale Sony to má teda díl, protože to umí dobře chladit. A věřím, že to je i důvod, proč tady k tomuhle chlazení přistoupil i ten Microsoft. Jo, že tam prostě chce, ať to vydrží díl, a navíc si myslím, že se to bude taky hodně zahřívat právě v tom novém režimu revolučním, který se jmenuje Continuum. Jo, že ten telefon bude fungovat i jako počítač, vy ho připojíte k takové dokovací stanici, z té dokovací stanice vyvedete kabely do monitoru, do klávesnice, k myši a prostě najednou to funguje jako počítač, jo? Takže zapnou se tam podle mě všechna ty jádra, protože jako ta výkonnější jádra ty Cortex A57, tak se asi použijou pro to vykreslování toho jakoby desktopového režimu a ty úsporné jádra asi budou pohánět ten telefon, protože ten telefon i v tom, prostě i když funguje jako počítač, tak zároveň ten telefon, ten display toho telefonu ukazuje ty telefonní funkce, takže s tím můžete volat, aniž by to ohrozilo ten obraz na tom monitoru. Skoč mi do řeči, řekni něco. No, ty jsi tady trošičku přeskočil někam a odhalil největší asi nebo nejzásadnější věc těch telefonů. Každopádně já jsem jenom chtěl říct, že v další verzi Lumii nejspíš uvidíme vzduchové chlazení, že tam bude malej větráček. No. Jo, Microsoft udělal telefon bez kompromisů, je to teda chlazený, jak říkal Lukáš, v úzovkách vodním chlazením. Je tam dost nekompromisní výkon a právě myslím si, že ten výkon tam je dělaný kvůli tomu Continuum. Continuum, to je patrně nejpádnější důvod, proč si budete chtít Lumii koupit, protože vzhledem k tomu, že Windows 10 Mobile vypadá podobně jako Android nebo iOS a i ty aplikace tam asi teď budou hodně podobné, tak jako chápu, že nemáte důvod kupovat si napodobeninu Androidu nebo iOS, když si můžete koupit Android nebo iOS. Ale Continuum bude v podstatě sloužit jako náhražka počítače. Já si to dovedu představit, že u méně náročných jedinců to bude fungovat, takže prostě připojíte počítač, jak říkal Lukáš, k dokovací stanici a můžete u toho potom psát na klávesnici nebo klidně používat myš. Na velký obrazovce uvidíte něco jiného než na tom mobilu. Mobil se dá nezávisle na tom používat dál. Takže jako proč ne? No, tohle to bude super. Je to vlastně taková náhrada Windows RT? No, svým způsobem jo. Bude tam něco jako desktop, bude tam prostě nabídka start, bude tam hlavní panel, aplikace, které jsou spuštěné současně, tak budou prostě na tom hlavním panelu mít svoje ikonky, bude se tam prostě na klávesnici přepínat pomocí WinTab nebo AltTab ty aktivní programy. Budou tam fungovat klávesové zkratky Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X. Bude tam fungovat prostě ta myš, všechny tyhle věci. Vypadalo to docela dobře, ty programy univerzální, tam asi ten jako nejdůležitější důvod to bude Office, který tam je proto optimalizovaný, protože Office na mobilu, jako upravovat tam nějaký tabulky, to je jako hrozně blbý nápad, ale v tom desktopovém režimu tak to věřím, že to může fungovat, vlastně bude tam nějaký ten Skype, bude tam Edge, který taky bude fungovat jako normální Edge, taky tam jako prohlížeč, že tam budeš mít normální panely nahoře, jako jo. Ale na druhou stranu si říkám, že kdo tady z toho bude chtít dělat počítač. Mi to hrozně přijde jako dobrý nápad, ale na druhou stranu, kdo si koupí telefon za 20 tisíc, tak si myslím teda, že má doma i počítač, který může použít. To je dobrá připomínka, ale je možný, že lidi jakoby změní svý uvažování a spíš si třeba koupí dražší telefon s tím, že budou počítat, že už si nemusí kupovat počítač, že ty peníze odkloní. Trošičku, ale je pravda, že pokud si koupí počítač a k tomu levný telefon, tak je to pořád vyjde třeba na podobný peníze. No. A hlavně bude to univerzálnější řešení, protože na počítač můžeš využít jinak, než tam surfovat anebo upravovat dokumenty, že jo? Jasný, no. Já bych tomu desktopu, který bude, jakoby v fouzovkách desktopu, který bude v Continu nebo ve Windows 10 Mobile, tak já bych mu říkal iluzorní desktop. Ty aplikace univerzální, ty by všechny měly být přizpůsobený jakýmukoliv v podstatě režimu zobrazení a budou se umět škálovat, no úplně všechny si myslím. Takže jakoby tyhle ty aplikace, tak jak je budete znát z desktopu, tak jakoby v tom mobilu se zobrazí pak na velký obrazovce stejně jako na počítači. Akorát tam teda budou chybět klasický desktopový aplikace napsaný pro prostředí Win32, ale to je asi jasný. Ale já myslím, že o Continu jsme se tady bavili. Každopádně ta dokovací stanice bude obsahovat dvě USBčka, pak je tam DisplayPort a HDMI. Jo, pardon, tak tam budou tři USBčka. Je pravda, že zase je to příslušenství navíc, který něco stojí. A ty telefony sami o sobě, jak jsem říkal, jsou to nekompromisní zařízení, takže taky nejsou úplně z nejlevnějších, že jo? No u nás ještě neznáme české ceny, ale podle těch britských nebo francouzských, tak by to mohlo stát ta 950 asi 18 tisíc, ta 950 XL asi 20, ale tady tyhle ceny jako obvykle často hned padají. Není to Apple, který si drží cenu celý rok stejnou, ale vlastně obchody budou postupně zlevňovat. Novinky vždycky, když přijdu na trh, tak jsou hrozně drahý a tady tohle věřím, že se zlevní třeba někde k 15 tisícům. No. Ale jinak jako ty telefony představily ještě jednu věc. Z mýho pohledu tam byly v podstatě dvě takové zajímavé věci. Jedna bylo to Continuum a ta druhá to je skutečnost, že je tam přítomná infrakamera. Takže i v tom mobilu bude fungovat funkce Windows Hello, takže ten telefon vás vlastně přihlásí tím, že oskenuje váš ksicht. No ono to skenuje duhovku, že jo? Ono to neskenuje celé obličej, podle mě jenom tu duhovku. Jo. No. Všude píšou iris skener, takže celý obličej ne. Já jsem jako počítal s tím, že to bude jak na tom počítači, jo? Že to naskenuje celý ksicht. Ne, tam to dělá ten RealSense, ta kamerka, ale tady tohle bude jinačí, bude to skenovat tu duhovku a já teda fakt nevím, jak moc dobře tohle bude fungovat. Jak to bude fungovat třeba, když máš brýle? Projde to v noci, jo, protože je to infrakamera, tak jako nepotřebuje to viditelné světlo, ale co to udělá přes brýle? Nebudeš si přece sundávat brýle, aby ses mohl přihlásit k telefonu? To ne, ale tak naskenuješ si tu duhovku s těmi brýlemi a třeba jí to potom vezme s těmi brýlemi zase, ale... Já nevím, to bude přece zkreslovat, já fakt jako nedokážu si tohle představit, podle mě jako čtečka otisků je čtečka otisků, určitě. Prostě bude to spolehlivější řešení, ale třeba mě Microsoft jako přesvědčí, no. Protože zase třeba v zimě, tak máš rukavice na sobě a zase ta čtečka, jako musíš si sundat rukavice. Ale tak většinou, když beru do ruky telefon, tak si stejně sundám rukavice, že jo? No, tak u těch Lumí nemusíš, jo? Tam je ta citlivější vrstva a můžeš to ovládat i v rukavici. Ale u iPhoneu, jo? Tak u iPhoneu, jo, no. No. Ale jako tam to je prostě logický, že jo? Prostě ten telefon vemeš do ruky a rovnou tam položíš palec a přihlásíš se, to je strašně po ruce. Já jsem teda měl taky pochybnosti, jo? O tomhle tom přihlašování pomocí skenování duhovky. Ale zase na druhou stranu byla tam nějaká kratinka ukázka, to si myslím, že byla první, kterou jsme viděli na tohle téma a tam to jako zafungovalo, že jo? ten pán měl ten telefon před sebou a prostě přihlásil ho to hnedka. A je pravda, že jako musíme si to vyzkoušet, ale jako nějaký první zkušenosti, co jsem tak jako měl tu možnost sledovat, tak vesměs jsou celkem pozitivní, jakože ta technologie se nezdá, že by to byl nějaký průser. No uvidíme, jak to bude rychlý, protože dneska ty čtečky otisků tak jsou hrozně rychlý, to už je fakt, že to prostě není ani sekunda, to je fakt, jenom přiložíš prst a asi na ploše, jo, takže. Jako to Windows Hello na počítačích, kde jsou ty kamery RealSense, tak tam už jsme viděli, že tam to fakt rychlý je, tam prostě přijdeš před tu kameru a okamžitě to jede, ale nevím, jsem hrozně na to zvědavý každopádně, přijde mi to zajímavý. No, dalším tím klíčovým prvkem dnešních smartfonů tak jsou foťáky. Microsoft slíbil, že to zase nepodcenil, dal tam nějaký jako docela velký snímač s rozlišením 20 megapixelů, má to světelný objektiv, má to optickou stabilizaci obrazu, točí to teda to 4K video. Jak jsme mluvili, je tam trojice RGB diod, takže by to mělo prostě svítit všemi barvami, pokud to bude potřeba pro nějakou kompenzaci světla třeba venku. A že ta kvalita prý bude nekompromisní a já tomu docela věřím, protože i ta 930 fotila hodně dobře, tak tady tohle asi taky bude fajn. A co je tam teda hodně fajn a chválím to i u Sony a pochválím to i u Microsoftu, tak je hardwareová spoušť, což je taky docela klíčový prvek toho telefonu. No to každopádně. A já jenom k těm tlačítkům bych dodal, ty telefony teoreticky by mohly být stejný, anebo vypadat stejně, ale nejsou. Každý z nich vypadá trošičku jinak. Za prvý ta menší varianta, ta 950, se mi zdá hezčí. Ta čočka vzadu u té 950 XL, nevím, tam jak je to vystouplý a vypadá to tak nějak divně. Je to jako u té Lumia 1020, mám pocit? No, akorát, že tady mi to přijde hnusnější teda, ale dobře, dejme tomu. No, mi teda ty telefony zezadu přijdou hnusný oba dva, já se nemůžu. No a ta 950 mi přijde, že je hezčí teda, aspoň trochu. Hezčí z těch hnusných, ale pořád hnusná. A tak jako já bych u ní neřekl, že je hnusná, ale dejme tomu. Ale co jsem chtěl říct, na boku to má jiný rozestoupení tlačítek. Ty telefony nejsou stejný, ta 950 menší varianta, ta má to klasické rozložení, jaký nám Lumie předváděli doteďka, to znamená v horní části je takový spojený přepínač pro zvuk nahoru a dolů, pak je tam pro vypnutí displeje tlačítko a pak je úplně na konci tlačítko pro aktivaci fotoaparátu. U té větší Lumie 950 tam se tlačítko pro vypnutí displeje nachází mezi tlačítky pro ovládání hlasitosti a to mi přijde úplně debilní. Tak to jsem si toho nevšiml a je to teda debilní. Ono už to bylo dřív, nebo ty spekulace už dřív říkali, že se tam tohleto jako stane, tak jsme všichni doufali, že se to nestane a ono to tam fakt je. A jako třeba se ukáže v praxi, že to není tak hrozný, že jo, ale já se toho bojím. No pokud tam není dostatečný rozestoupení nebo nějak oddělený ty tlačítka, tak jak to budeš jako docela často vypínat, ne? Když tam budeš poslepo někde šmátrat. Jakoby tam jsou mezery mezi těma třema tlačítkama, jo, ale ne nějak podle mě velký. Ale pořád tam jako sáhneš tím palcem někde a nebudeš tam jako osahávat, jestli už si uprostřed nebo... No, no jo, jako taky z toho mám strach trošičku. Tak to je divný řešení. No, takže já si koupím osobně, když už něco, tak tu menší variantu spíš. Ta mi přijde rozumnější. No, mě taky spíš láká ta menší, už kvůli tomu prostě menšímu displeji. Ale teda, co ještě mají ty telefony společného a co taky chválím, tak je použití oboustranného konektoru USB-C, takže to bude to pohodlné zapojování. A zároveň si ty telefony nechali i bezdrátové nabíjení, což je taky fajn. Navíc mají vyměnitelné kryty, už to teda... Ani nevím, kdy to přišlo, ale vždycky se Lumie chválili tím, že mají tu unibody konstrukci, že to je jako jeden kus plastu, ale teďka už to jsou ty telefony rozložitelné, mají vyměnitelné zadní kryty, takže tam můžete dát prostě nějaký kožený kousek, kovovej, vypadaly teda některý pěkně, ty kožený třeba vypadaly fakt nádherně, ale zároveň s tím můžete měnit ten akumulátor. Podle mě hodně teďka Microsoft směřuje i na ty geeky, jo, kteří chtějí prostě ten telefon, chtějí tam tu vyměnitelnou microSD kartu, chtějí tam vyměnit ty baterky. To je mi sympatický tady tenhle přístup. To určitě. Ale říkám, jo, ten telefon jako zezadu fakt není moc pěkný, ale zase si říkám, že já osobně teda si na telefony hnedka vždycky kupuju nějaký pouzdro, takže mi to zase asi tak vadit nebude. No, ale kromě těch velkých Lumií, tak představili, nebo těch špičkových Lumií, tak Microsoft představil ještě takovou jednoduchou Lumii 550, ale o ní se asi nebude mluvit, je to prostě takový něco, co představoval doteďka, akorát, že tohle má přímo Windows 10, má to LTEčko, má to 4,7 palce HD display a prostě je tam Snapdragon 210 a je to shit. Ale je pěkný ten telefon. No. Jo, je to pěkný telefon, bude asi celkem dobrý, ale prostě je to zase variace na to, co už teďka prostě mají. Jako je Lumie 430 až 830, to je všechno jako na jedno brdo. No Lumie 830 mi nešahej, hele. Já jsem z toho úplně nešťastný, prostě kolik tam toho jako sekají furt, tady těhle low-endu. A tak já myslím, že teďka už jako přestali, že teď už... No já doufám. No ale dostaneme se do hřebu toho večera, těch největších produktů a nejúžasnějších možná, nebo nejpřekvapivějších, a to jsou tablety Surface. Říkáme tablety, protože jsou dva, nebo jeden a půl, nevím jak to říct. Prostě začal bych tím Surfacem Pro 4. Je to nástupce trojky, která byla hodně úspěšná, i prodejně, i ty recenze byly hodně pochvalný. Prostě byl to dobrý tablet, pracovní tablet, který neměl moc kompromisů. Prostě byl tam výkonný procesor, bylo tam hodně paměti, bylo tam velký úložiště, nebyl tam prostě nějaký jako armovej procesor pomalej. Prostě byly to plnohodnotné desítky, které fungovaly dobře v tom tabletovém režimu, a zároveň, když se k tomu připojila klávesnice, tak z toho byl dobrý počítač výkonný, na kterým jste mohli třeba stříhat i to video. No a ten nový Surface Pro 4 tak bude v tomhle pokračovat, bude ještě výkonnější, ale zároveň je tenčí, má o fous větší displej. Myslím, že to rozlišení se taky trošku změnilo. A celkově prostě byl cool, ne? Jo, já si myslím, že Microsoft se celkem v tomhle tom našel a ostatní ho začali napodobovat, což je vždycky taková nějaká dobrá známka toho, že ta firma není úplně mimo. A ten Surface 4 jako vás moc nepřekvapí, no. Prostě kdo měl rád trojku, bude zbožňovat čtyřku, ale komu ten Surface připadá jako špatný nápad, tak si myslím, že ta čtyřka na tom asi úplně moc nezmění. Je to pořád ten stejný formát, je tam ten vzadu ten stojánek, který má jako dávat dojem, že to se dá používat jako notebook, ale jako pokud používáte notebook na klíně, tak ten stojánek tam není úplně dobrý, ale na tom stole to je v pohodě. Ale ten Surface, jako najde se asi nový uživatelé, ale jestli si najde i ty starý, jako kteří by přešli z té trojky, tak to fakt nevím, jestli budou mít důvod, protože ta trojka je pořád podle mě dost dobrý tablet, a to, že tam je o něco větší displej, že je jemnější, že je krytej lepším sklem odolnějším, že to prostě bude výkonnější, tak to podle mě není úplně ten důvod. Jo, že tam jsou lepší foťáky, taky to vlastně fotí ten obličej, je tam taky to přihlašování Hello, ale nevím, jestli tohle je důvod, proč to koupit. Tak jedině, že by někdo chtěl Windows Hello, ale jinak samozřejmě Surface 3 lze upgradeovat na Windows 10, takže systémy tam jsou taky stejný, že jo? No, právě. Je tam teda nová klávesnice, která by mohla být tím důvodem, ale ta nová klávesnice se dá použít nebo je kompatibilní i s tím starším Surfacem, takže je tam prý jistější zdvih, jsou tam větší rozestupy mezi těmi klávesami, je tam mnohem větší touchpad a prý se na ní mnohem líp píše, což jako tomu věřím. Spíš je možná revolučnější to pero, který teďka tam má nějaký to tlačítko navíc, má tam tu gumu, kterou můžeš gumovat svoje náčrtky, má tam rozpoznat to 1024 úrovní přítlaku, což je fajn, a líbí se mi teda, že Microsoft se tady tímhle pochválil, protože když ten tablet iPad Pro představoval Apple, který taky má pero, a to se prodává zvlášť, jo? U toho Surfaceu máš to pero v ceně, tak tam jako říkal, že to má pero, říkal, že to má, že to s tím všechno můžeš dělat, ale neříkal k tomu žádný detaily, a Microsoft prostě si těch uživatelů asi víc cení, tak prostě říkal jako tam všechny ty možný parametry, a že si tam můžeš dokupovat náhradní hroty a že to vydrží celý rok nabitý, tak to je super. No, bohužel nemáme úplně často tady rozebírat nějak dopodrobná, ale oni taky představili celkem dost příslušenství kolem, který je důležitý, ale vytváří si tam fakt zajímavý ekosystém, protože hodně těch věcí je kompatibilních navzájem, že jo, mezi Surfacem Pro 3 a 4. Já si myslím, že ty nadšenci si to třeba koupějí, je to teda hrozně drahý, ale koupí si to stejně, jako si lidi kupují nový iPhony hnedka, první den stojí frontu na ně, ti rozumnější si počkají třeba rok ještě a vynechají jednu nebo dvě generace. Jo, ale Apple si podle mě vždycky tyhle ceny může obhájit, prostě Apple je drahej, vždycky byl drahej a ti lidi se s ním smířili, ale ten Microsoft, jako nevím, jestli to může prodávat takhle draze. Tak já si myslím, že zařízení je to, jak to říct, prestižní, že by mohl teoreticky. No očividně ta cena u Pro trojky nikomu moc nevadila, takže... U té čtyřky tam je to hodně rozškalovaný, protože tam ty konfigurace se rozlišejí, tam jsou různý procesory, je tam různý kapacity, úložiště i operační paměti, takže tam ty ceny začínají, myslím, někde na $899 a končí na $2699. což už je jako masakr, to už je prostě 80 tisíc jako na naše. Tohle. A to v tom nemáš ještě tu klávesnici a tu dokovací stanici, jo? Takže když si koupíš i tohle, tak a budeš mít tu nejnabitější variantu prostě s Core i7 s 16 GB RAM a terovým SSDčkem a prostě těmi příslušenstvími, tak prostě 100 tisíc jako spáchneš do záchodu. A nebo si taky můžeš koupit za ještě podstatně větší peníze třeba Apple Watch v jistý verzi, že jo? No, nebo. Takže já vím, co bych s těma penězma udělal, abych si radši koupil Surface asi. No, já taky asi. Ale jako nekoupím si ho, protože 100 tisíc jako za tablet, když dobrý tablet, možná nejlepší tablet, tak jako furt je to asi o 75-85 tisíc víc, než bych chtěl dát. No jako já tady asi nebudu schopný ani pořádně naškudlit na tu Lumi 950, na tohleto, no, takže. Ale je to rozhodně krásný kousek hardwareu a myslím, že Microsoftu se povedlo, že se za to nemusí stydět a že asi nebudeme jako daleko od pravdy, když řekneme, že Microsoft je teďka celkem sexy. Ty produkty jsou jako cool a podle mě, i když jako teďka poslouchám ty zahraniční redakce, co o tom mluví, kteří jsou hodně jako třeba pro Appleovský, že prostě vychvalují všechno, co vymyslí Apple a vždycky ten Microsoft byl takový, jako ten dělal Windows 8, je to prostě špatný, tak je teďka začínají chválit a věřím právě, že i ti novináři hodně dělají takový ten, mají hrozně velký vliv prostě na tu veřejnost. Jo, že vytváří ten tu pozitivní atmosféru a že věřím, že právě i teďka ty Windows 10 chválí celkem pozitivně, tak věřím, že to tomu Microsoftu pomůže. No, určitě. Microsoft s Nadellou se změnil a ty lidi to vnímají, si myslím. Ono vlastně letos, dá se říct, tím, že Nadella už je tam dva roky, tak letos jako víc vidíme ty dopady jeho rozhodnutí, že? No, takže tohle je Microsoft podle Nadelly a já si myslím, že je docela super. No ale tou úplně největší novinkou, nebo spíš nejvíc překvapivou, tak byl novej notebook. Počkej, to není možný, aby nás někdo ještě překvapil něčím, ne? Vždycky všechno víme. Tak byl novej notebook, nebo konvertibilní ultrabook, nebo jak to budeme nazývat, který se jmenuje Surface Book a je to pecka. Microsoft sám říkal, že lidi jsou zvyklí na ty Surfacey, ale zároveň prostě si Microsoft uvědomuje, že pořád to není ta náhrada notebooku, i když to tvrdí už prostě 3-4 roky. Ale tak právě proto Microsoft udělal Surface, který bude fungovat i jako notebook. Má to takovej zvláštní kloub, je to prostě, koupíte si to, je to klávesnice, má to normální klávesnice, normální display. Když to rozevřete, tak to prostě vypadá jak normální notebook, ale zároveň ten display z toho se dá vytáhnout, otočit nebo prostě používat jako tablet. Ale tam prostě nejdůležitější je ty různý hardwareové feature, které jsou vevnitř. Jo? Protože ten tablet je hrozně výkonný, má teda 13-palcový display a Microsoft říká, že to je nejvýkonnější 13-palcový notebook na světě, což nevím, s čím přesně to srovnával. Ale třeba říkal, že to je dvakrát výkonnější než MacBook Pro, což fakt nevím, jako v čem je dvakrát rychlejší, jak to počítal a který MacBook Pro, kterou generaci myslí. Tohle mi úplně jako nesedělo. A v tom je trošku štve Microsoft, že v tomhle není moc transparentní, ale... No, to jsou takový ty zavádějící statistický úžasný údaje, který jsou mimochodem hrozně oblíbený na přednáškách Apple. Ale Apple to vždycky říká, jako v čem to měřil a pak to nějak dokazuje ty čísla. Apple hodně často bere čísla z kontextu a vůbec ti k tomu neřekne nic. A ale když měří ty vlastní produkty, jak jsou výkonnější než něco jiného, tak to tam má vždycky jako reálný. Jo. No, vlastně. Já bych jako byl opatrný s tím. Ale jo, je to špatně, že prostě to takhle dělají, protože nevíme přesně, co si o tom myslet. A pokud to nevíme, tak já si o tom číslu myslím, že je prostě vytažený od někud jako zřitě, že. Jako určitě to bude výkonný stroj, je tam, bude tam Core i5, Core i7, bude tam 8 až 16 GB RAM, bude tam 128 GB až jednoterový úložiště a v těch některých verzích tak tam bude i normální jako diskrétní grafika GeForce, což je zajímavý, Microsoft tam mluví o těch výkonech, ale nevíme, co tam jsou přesně za procesory, ani co tam je přesně za grafika, ale prostě prej to bude hrozně výkonný a všechno tam bude plně špičkový, což jako tomu věřím, ale co tam je teda nejzajímavější a co, z čeho jsem jako fakt se posadil na zadek, tak ta grafika je umístěná v té klávesnici, jo, takže ty prostě vytáhneš ten display z té klávesnice, z toho klávesnicového doku a najednou se tam prostě automaticky ten systém přepne na tu integrovanou grafiku, která teda ten procesor bude muset být v tom displeji. Prostě tam je hrozně složitý jako to zapojení, ale funguje to, prostě to vycvakl prostě plug and play. A to je cool. To je cool, to bylo šílený a fakt se těším, až tady tohle, až tohle uvidím v praxi, protože to jsem jako ještě neviděl, že by tohle, jako už máme dneska na notebookích nějaký přepínání mezi tou diskrétní a integrovanou grafikou, ale je to pořád takový jako pomalý, neohrabaný a tady tohle prostě funguje, že vytáhneš displej z toho, z té klávesnice a je to. No a hlavně Microsoft tam prezentoval nějaký, co tam byl Adobe Premiere, že tam prostě můžeš využívat zároveň výkon toho procesoru i té grafiky, takže to prostě se tam to video stříhá hrozně rychle. Je to prostě pracovní stroj a tady tohle prostě tady s tímhle útočí na MacBook Pro s retinou, s retinovým displejem a podle toho teda vypadají i ty ceny, které taky právě končí na těch 2699 dolarech, což je taky prostě hrozně moc. Je to moc, ale asi to smysl dává. Lidi strašně dlouho volali potom, jakože Surface je strašně dobrý, ale že by chtěli, aby udělali notebook, který je jako Surface. A já jsem si nebyl úplně jistý, jestli má cenu to dělat, protože Surface slouží jako vzorový zařízení. Je to vidět, protože teďka nedávno nějaký výrobci HP, myslím, že taky zejména odhalili nějaký zařízení, které jsou podobné tomu Surfaceu. Naproti tomu ty slušné notebooky už se objevily, že jo, Dell s tím svým XPS 13. To si myslím, že je takový ten drahý profesionální notebook, který může úplně bez problémů konkurovat MacBooku. Ale Microsoft teda dost překvapil tím, že opravdu se odhodlal k tomuhle tomu. Já bych jenom řekl, že jako si nejsem úplně jistý, co to udělá se vztahama s výrobcima hardwareu, aby se není zase nenakrknuli jako poslední, když dělá ten Surface. Ale jako myslím si, že buď jak buď, geekové jsou rádi a je to splněný vlhký sen jejich. Hele, oni se můžou nakrknout, ale co s tím zmůžou? Nebudou dávat do tabletu nebo do notebooku Windows? Co tam dají? Dají tam Linux? Nedají tam Linux. Nedají tam OS X? Vlastně musí tam dávat to Windows, takže... No, ale prosím tě, tehdy, když uvedli Surface, tak reakcí bylo, že najednou výrobci se začali zajímat třeba o Chrome OS. Jo, to pak se začaly rojit tyhle ty všechny možný přístroje bez Windows. Takže oni jako mají nějakou určitou páku. Samozřejmě to není jako, že by přestali prodávat notebooky z Windows, jo, takhle to nebude extrémní nikdy. Ale můžou zkoušet protlačovat jiný varianty, aby potrestali Microsoft. No, na druhou stranu takový zařízení, jako má Microsoft ty Surface, tak ostatní výrobci jako moc nemají, moc toho jako nevyrábí. Že by to byl... Ne, to není jich moc. Že by to byl zároveň tablet, zároveň notebook, že by tam byl špičkový display prostě se skvělou dotykovou obrazovkou. Jasný. A s tím perem. Tohle jako není běžně prodávaná věc. Vlastně běžně prodávaná věc jsou prostě 15-palcový notebooky s hnusným rozlišením, pomalým procesorem a který prostě stojí 8000, jo. A tady do toho Microsoft se tlačit nebude. Jo, jo, jo. Ale já si myslím každopádně, že lidi, kteří si tohle koupí, takže je nebude moc zajímat, že se to dá používat jako tablet, protože to budou opravdu chtít jako ten notebook. Jo, asi si myslím já teda. Čověče, zároveň musí být jeden akumulátor v tom tabletu, jako v tom displeji a jeden v tom, v té klávesnici. Jo, určitě. Určitě. A bude tam dvojí chlazení. Aha. A ten displej samotný, když to odpojíš, tak má jenom 7,7 mm. To je prostě hrozně tenký a přitom tam máš chladič, který tam chladí nějakou Core i7. No. Ty vole. Ty, jsi to hodně odvařený, viď? Jo. No, jako je to fakt krásný zařízení. Podsvícená klávesnice samozřejmě. Něco říkali o tom, že je strašně tichá a že se na ní píše úplně nejlíp. Ale to spíš jsou zase takový ty řeči. Uvidíme. Asi, že jo. Je tam skleněný touchpad, což je super, protože potom ten prst krásně jezdí, známe to z MacBooků, takže jako těšíme se hrozně. Jako, asi ani jeden z nás si to nekoupí, ale rozhodně se těším, až si na to budu někdy moci sáhnout. Určitě, no. Nebo to někde ukrást, nebo to asi ukradu. Já bych chtěl být bohatý. Já jsem teda z té akce byl hodně nadšený, prostě ty novinky podle mě všechny byly hodně dobrý, pěkný, drahý, ale Microsoft jako se ukázal jako v hodně pozitivním světle, prostě když jsme nedávno tady měli akce Google nebo Apple, tak to byla nuda, podle mě ta nuda salela i z těch produktů, které byly takový, jako jo, jsou trošku lepší než ta minulá generace, ale nuda byla i z té prezentace, ti lidi, kteří tam o tom mluvili, tak to prostě brali jako samozřejmost. Ale Microsoft z toho udělal dvouhodinovou show a já jsem se u toho fakt bavil, prostě já jsem se u toho smál, trošku jsem to prožíval a prostě bavilo mě to, jak to tam prezentovali. A teď už, to bylo vlastně minulý týden, že jo, jak jsi říkal, no ty prezentéři od Google byli takový znuděný, si přišli odříkat to svoje, že když to Microsoft, tam z těch lidí opravdu bylo cítit to nadšení. Zejména jako ne, třeba... Jako Satya Nadella je takový nudný patron, tedy Myerson, šéf Windows, tak jako taky, no, nic moc, ale prostě pak tam přišel šéf Surfaceu, jak on se to jmenuje, Panos Panay a to je prostě ďábel, jako to byl fakt živel, to, jak on to tam rozbalil, prostě on je jako skvělý herec to. A fakt mě bavilo ho jako poslouchat a sledovat, co on tam dělá, to bylo boží. Nejdřív mi bylo teda strašně líto, že tam nepřijde Joey Belfiore, můj oblíbenec, ale musím říct, že ten Panos Panay to pak tam tak rozhejbal, že by to ani nevadilo. No a vypadá jak John Turturro, která hrát. Taky. Jo, no. Ale jo, opravdu byla to skvělá show, bylo to strašně energický. Člověk si vzpomene třeba na Stevena Ballmera, který byl taky hrozně energický, ale trochu jiným způsobem zase, že? Ale jo, ale jako vzpomenu si na akce Ballmera a vidím prostě upoceného člověka, jak tam řve. Jako byla tam ta energie, bylo to jako někdy možná vtipný, ale nebylo to v tom to, co tam prostě předvedl ten panaj. To bylo to byla, já nevím, tady v té akci jsem cítil takovou jako přirozenou eleganci a švih. Jakože ten Microsoft je takový elegant, takový moderní strašně. No hele, jako takovou akci dokáže rozbalit u Apple Craig Federighi, který tam vede vývoj operačních systémů a ten taky, když má nějakou akci, když tam o tom mluví, tak je taky hrozně vtipný a takový přirozený. Ale právě od Microsoftu mi tady tohle překvapuje, že prostě se ukázalo, že to není taková ta firma, taková ta, bych to řekl, zastaralá, nemoderní, ale že chtěli být cool a byli sexy a já jsem spokojený. Je dobrý, že ventilu i navenek, že ta firma je jiná, protože ta firma je jiná. A i třeba si ten panus panaj tam dělal jako chvíli ze sebe srandu, že se tam odkazoval na to, že si lidi dělali srandu z toho, že Surface se dá používat na kolenou, že nebo ve klíně a tak. A jo, on tam na to reaguje, reflektuje to a je to sympatický hrozně. A jakože já jsem byl taky nadšený docela a ty lidi v sále, jako ty tam docela šíleli, ty tam furt leskali a když pak uvedli ten splněný vlhký sen, to znamená Surface Book, tak tam normálně vstávali a tleskali a jo, tohle byla hodně dobrá show. No, snad to budou i dobrý produkty a hlavně snad se budou prodávat u nás, protože Microsoft tady s tím svým Microsoft Storem pořád to nějak nevypadá. Prodává teda tady telefony, to už jako je zvyk ještě z doby Nokia, ale ty Surfacey tady oficiálně neprodává, i když se dají koupit ze zahraničí, tak snad se to už trošku změní, no, uvidíme. No, možná. Tak jo, takže za týden star. Čau.